ngayong gabi. Magsasaya ang lahat, magsasaya ang lahat, magsasaya ang lahat. Ikaw ba ay napiko, umasa sa isang pangako, di mo kailangang manisi. Ikaw ba ay nagising, naputo lang masayang panaginip, sa amin di ka mabibitin. Pagka ngayong gabi, ngayong gabi, magsasayaw ang lahat, magsasayaw.